یک شاخ گل، برنامه شماره 32. در یکی از برنامه ها از وحشی بافقی و چند بیتی از مربع مشهور او گفتیم. امروز چند بیت دیگر از او با صدای خانم آذر میشنویم. وحشی از شعرهای قرن دهم است و در بافق از مهار کرمان دنیا آمده و علاوه بر قصیده ها و غزل ها مثنوی شیرین و فرهاد را نیز سروده، بعدها به سال شیرازی به اتمام رسانیده. مدتی در راه عشق تو دویدیم، باسا راه زاد با دیگه در از این ما

بعد از این ما پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.